आने दे फिल्मी स्टार, अमर मुखे आने दे फिल्मी स्टार। ओ पुटड़ा चाचे अमड़ मुखे आने दे फिल्मी स्टार। निमीनी तू नरगिस जिया नाज जैंजो, निमीनी तू नरगिस जिया नाज जैंजो, लता जैड़ो मदमस्त आवाज जैंजो। दिसन लाए जैंके अमिताभ आतो, दिसन लाए जैंके अमिताभ आतो, ऐं बैंकुन में जैंजो करोड़न में खातो। बंबईअ में बंगला हुजन जंहिंखे चार, बंबईअ में बंगला हुजन जंहिंखे चार, ऐं हर हिकु बंगले में लख लख जी कार, ऐं हर हिकु बंगले में लख लख जी कार। अमड़ मूंखे आणे दे फिल्मी स्टार, अमड़ मूंखे आणे दे फिल्मी स्टार। ज़रीना ऐं ज़ीनत जो मोहताज न आहियां। अछे मूड मूंखे अगरि आऊं चाहियां, अछे मूड मूंखे अगरि आऊं चाहियां, त शोले खां बहितर मां हिकु फिल्म ठाहियां। अजाई कावड़ न मूंखे ॾियार, अजाई कावड़ न मूंखे ॾियार, भला तुन तुनिया ललिता पवार, भला तुन तुनिया ललिता पवार। अमड़ मूंखे आने दे फिल्मी स्टार, अमड़ मूंखे आने दे फिल्मी स्टार। मां बंगलन में रहबो उनय जो इयो नाज नखरो त सहबो भला गेंजे पैसन सा बंगले में रहबो उनय जो इयो नाज नखरो त रहबो कंदीला दसा जा लखन में कमाई कंदीला दसा जा लखन में कमाई उनय जो अखन ते डमर अरगाई अकर हुआ हिट थी वेई है कवार अकर हुआ हिट थी वेई है कवार पहेंजो पेड़ो भी थी वेंदो पार पहेंजो पेड़ो भी थी वेंदो पार अमड़ मुखे आने दे फिल्मी स्टार अमड़ मुखे आने दे फिल्मी स्टार अगर अड़ी बची दे अमर मुखे अड़ी बची।